Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock'n'Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Blues. Blues programı. Geçen hafta Lemmy'nin programını yaptığımızdan bu programı o zaman yapacaktık ve çok iyi bir hard rock programı koymuştuk bu haftaya ama her şey bir hafta kaydı. Blues programı Billy Gibbons'la başlıyor. Billy Gibbons adı yani sizin için bir şey ifade etmiyorsa herhalde hard rock, bluesla hard rock'ın birleştiği noktada herhalde en gruplardan biri olan ZZ Top'u ne derler? İkon gruplardan İkon, biri aynen, olan aynen. ZZ Top'u bilmiyorsunuz derim. Çünkü ZZ Top herhalde bu kadar ünlenip de eleman değiştirmeyen çok az gruptan biridir. Üçlü kuruldukları gibi 1970'lerin başından beri devam eden bir gruptur ve Billy Gibbons da ZZ Top'un beynidir. Aynen. Şarkıların çoğunu yazan kişi. En son 2012'de La Futura albümü vardı ZZ Top'un. İşin ilginci adamlar çok yeteneklidir ZZ Top elemanları ama hiç soloları yoktur. İşte Billy Gibbons ilk defa zaten Frank Bird'den ve diğeri neydi? Üçüncü elemanın adını hep unutuyorum. Ondan beklemem solo çıkarsa Billy Gibbons'tan çıkar diye düşünürdüm. Yani darısı 2015'in başınaymış. 2015'te Perfecta Mundo diye her zamanki gibi hafif İspanyolca'ya evet. da öykünen bir isim. Arka gene gitarını, fuzz box'ını bol bol kullanmış. Zaten kendine özgü bir vokal tarzı vardır. Ama bu bayağı Latin bu albüm. Tabii. Yani kesinlikle Afro-Cuban diyorum evet, ben buna. Evet, Afrika, aynen. Küba şeyli. Yani bu dediğin gibi daha çok Latin şeylerine girip işte piyano, her zaman Latin percussion yani vurmalı çalgıları. Çok ön planda grupta. Çok çok daha ZZ Top böyle artık son şeyden beri 80'nin başından son albümüne kadar böyle çok sıkı bir üçlü. Yani böyle evet, hay, köşeler falan her şey aşırı belli. Hatta konserleri beni büyük hayal kırıklığına uğratan gruptur. Çünkü o kadar zordur ki ZZ Top çalmak. Bir üçlünün çıkıp da onu aynı şekilde çalması. Örneğin burada o kadar rahat ki, yani o kadar rahat çalıyor ki, yani eminim şunun konseri çok eğlenceli olur. Yani ZZ Top bu arada perküsyonu da Billy çalmış. Yani perküsyon malları da çalıyor. O kendi çalıyor. Vay, evet, yani evet. Bilmiyordum yani. Onu. Yani gerçekten o şeyden çıkıp, deli gömleğinden ZZ Top'un o sıkı gömleğinden çıkıp, burada soloda rahat. Belli yani iyi de müzisyenlerle şey yapmış. Elinin altında da iyi şarkılar olunca işte ben buna Küba bazlı Latin perküsyon müziği diyorum. Ama blues. Aa tabii. Şimdi ama Küba yani müziğinde blues'un hiçbir etkisi yok ama çok iyi birleştirmiş çok yani. İyi. Şaşırtıcı i̇şte bu kısmı. Da, bu da onun dehası aynen, zaten. Yani Billy Gibbons'un dehası yani. Yani Küba müziği işte hareketlidir, şeydir, etnik müziktir. Kendine has vurguları, geçişleri vardır. Genelde dans üzerine kuruludur ama yani adam zaten sözler de İspanyolcadan İngilizceye geçiyor, gidiyor, geliyor. Blues'u yani çok iyi valla. Slanguish diyormuş böyle. Yani. Yani böyle ne İngilizcem doğruduruz ne İspanyolcam doğruduruz böyle slanguish diye. Öyle slang denilen o garip böyle bir dil vardır. Yalnızca birbirlerini anlarlar bunları konuşanlar. İşte o tarz bir dil yaptım burada. Yani gerçekten daha yakışır bir albüm olmuş. Değişik. Yani bu tamam beni çok açan bir müzik tarzı değil ama çok kırdın kalbimi şimdi. Yani bununla böyle alıp dans edeceğiz işte hepimiz. Tamam işte zaten işte parti müziği yani dediğin gibi adada şeyde adada. Ne bileyim Jamaika'da veyahut da Porto Rico'da o dediğin gibi keyif müziği olur. Girelim o zaman. Evet. You Are What's Happened Baby dinleyeceğimiz parça Perfecta Mundo da albümünün ismi dinleyelim Billy Gibbons'tan. We'll be right back. Talking facts, cause you just say what you hear. So come and sit with me, let me give you a kiss. And just need some room at the top of my list. I wanna know if we is fucking or we doing this shit. Cause at least listen, baby, be loud. Wanna tell you where I'm coming from and all about. It's like when you're fishing out in the world, when everything's pop up, I wanna make you my girl. Cause you got mad stacks, you got bad backs. I got love and I wanna get rich now. What's happening? Evet, şimdi de Dudley Taft. Evet. Dudley Taft de yani Elmore James tarzı blues gitarı ağırlıklı bir New grup. Orleans. Evet, New Orleans ama bu adam Seattle'lı ve yani Seawater and Second Coming diye bir grubu varmış ve grunge yapmış zamanında. Şimdi Dudley Taft gitmiyor ve tam bir blues albümü, New Orleans tarzı bir şey çıkarıyor, albüm çıkarıyor. Arkasına da çok sıkı adamlar almış. Jason Patterson, işte Cry of Love'dan, Corrosion of Conformity gibi böyle değişik gruplarda da çalmış bir basçı. Davulda ise yani Reese Wines var, Steve Ray Vaughan'la çalmış, Bonamassa'yla, Mike Zito'yla. Yani bu da şeyin, blues'un en baba adamlarının evet, arkasında davul çalmış bir davulcu. Tabii bu kadar sağlam adamlar olunca şey oluyor, yani gerçekten sağlam İyi iş oluyor. Çıkıyor. Evet. ZZ Top'dan sonra herhalde, çünkü ZZ Top, Billy Gibbons çaldık. Herhalde çalınabilecek en iyi Lynyrd Skynyrd, ZZ Top arası müzik bu olur. Dudley Taft'in bu albümü olur diye düşünüyorum ben de. Vokalleri nasıl buldun? Vokaller iyi. Bayağı. Yani ben bu tarzda herhalde... Ya zaten blues müzikte çok vokal, bilmem, ben hani öyle çok aramıyorum. Daha çok müziğin yapısı ve gitarın işte, ya da işte oradaki ama eşlik. Ama Bonamassa gibi iyi bir vokal de yani o gitarın Bonamassa yanında. Blues kısmında şüphelerim yok değil. Şimdi piyasa mı buluyorsun? Çok şey değil. Yok, hayır. Bonamassa çok iyi gitarist. Çok iyi de müzik yapıyor ama rock değil mi o? Yani blues kullanan yani, rock müzik. O zaman eski albümleri diyeyim. Son albümlerde gerçekten daha çok rock'a döktü işi. Yani. Çünkü o satıyor. O ilk yani. Albümleri değil demiyorum. Evet, yani. Son dönemde rock müzik yapıyor. Yani bir de vokalini peki nasıl buluyorsun Bonamassa'nın? Vokalist çok iyi. Evet. İnanma. Yani gerçekten rock vokale, blues vokalden rock vokale daha çok uygun gidiyor. Zaten o da kendini o yüzden evet. Biraz rock'a doğru kaydırdı. Ama bana sorarsan Bonamassa çok iyi bir blues gitarist. Evet, blues yapmalı. Bence yani rock müziğe yani, gerek yok. Yani rock müziğin bir altı yok. Yani veyahut da iyi bir rock grubunda yani kendi rock yapmamalı. Abi YouTube mu olacaksın? Glenn Hughes gibi YouTube, adamlarla çalışıyor. YouTube mu olacaksın? Ne gerek var? YouTube Glenn Hughes daha hard rock yapıyor. Yani aynen. Senin kökenin blues. Sen blues yap. Blues rock yap. İlginç bir topluluktu o. Yani her zaman içimde kalmış bir topluluktu o. O şey Black Country Communion'du değil mi? Evet. Tamam. İşte Jason Bonham ve Glenn Hughes'la beraber gerçekten şey. Ama onların da son albümlerinde, en son artık dağıldıkları albüm diyeyim. Artık Glenn Hughes inanılmaz. Bütün şarkıları ben yazıyorum. Evet. Yani, ama senin hiçbir katkın yok deyip. Ama inanılmaz soluları vardı. Evet. Değil mi? Evet. Yani, ya hayır, bir de Bonamassa bir ya da iki şarkıda vokali kendisi yapıyordu. Evet. Yani Glenn Hughes'dan alıyordu. Ve onlar da çok çok kaliteli şarkılardı. Adrian's Gate. Örneğin bak, hatırladığım şarkılardan biri manyak bir şarkıdır Adrian's Gate. Vokali. Yani orada biraz yaptı. Ego çatışması orada o grupta bence. Birbiriyle yani, şey yapamadılar. Glenn Hughes hiçbir zaman Bonamassa gibi bir adamla çalışıp da bütün yükü kendisinin taşıması. Çünkü krediyi tamamen Glenn Hughes alamıyor orada. O zaman ben de solo yaparım dedi zaten Glenn Hughes de. Solo da yapmadı. Gitti başka bir süper gruba girdi. Aynen. Orada yükü paylaşıyor şu anda. Ama Bonamassa örneğin gerçekten o feciydi. Black Country Communion albümü çıkardı. Yaklaşık 6-7 ay sonra Bonamassa'nın solosu çıktı. Yani şimdi tabii parçaları oraya kaydırdı. Oraya kaydırmış. Yani tabii işte bunda... o sebebinin şeyi de bu işte bu. Yani evet, rock'a bu. Kayması. Evet, yani blues yapsaydı o iki çatışma olmayacaktı. Olabilir. Çünkü oraya kaydıracaktı parçaları doğru ama ikisi de rock albümü yani. Biri hard rock, aynen, biri rock albümü. Yani neden Black Country'ye bu iyi şarkıları koymadın yani, diye sorabiliyorsun. Aynen. Dudley Taft'a gelirsek yani Texas tarzı blues burada Texas. Yani Johnny Winter'ın işte Leland Mississippi Blues gibi şarkılarını falan da koymuş. İşte ondan sonra Fuzz'ın oldukça Fuzzy Dice. Ama zaten Bobo blues, Fuzz. Modern blues çalıyorsan abi yani, o Fuzz box'ı kullanacaksın yani. Onsuz olmaz yani. Yani o dediğin gibi işte riffler de zaten kendine göre zaten o Fuzz box'a uyan riffler koyman gerek öyle. Yok, şey yapamıyorsun. Şey. Sen benden daha iyi takdir edersin. Melodik gitarist sensin ama. Melodik şeyler yani, kullanamazsın. Değil mi? Yani ya dediğin gibi düz ritim atman ritimsel, gerek ama şeyin. Ritimsel melodiler. Aynen. Yani Texas Blues işte hafif Southern tarzı country rock seviyorsan birazcık da işin içine hafif grunge havası da katmış. Var o modern bir ben havası. Ben hissetmedim ya. Ya var var biraz. Ben hissetmedim. Ben vallahi duydum yani. Hard rock'a kaçan bazı şarkılar var ama tamam dedi. Yani iş temelde blues. Zaten biz de Lonesome Mississippi Blues'u seçtik. Evet. Yani Lonesome Mississippi Blues gerçekten çok iyi. Şarkı ve albümünde iyi şeylerden biri. Albümün ismini söylemeyi unuttuk bu arada. Skin and Bones. Skin and Bones da albümün adı. Deadly Tef'le programımıza evet. Devam edelim. Evet, sırada Hurts Like Hell var. Hakkında fazla bir enformasyon, bir bilgi olmayan bir grup. Hurts Like Hell sadece Kuzeybatı Washington eyaletinde olimpiyadanlar. Şaşırtıcı. Evet, yani iyi blues performansı olan ve grubun daha önce de 2013'te Leave Them to the Crows isimli bir albümü var. Hard Rock Blues diye. Hard Rock Blues dediğin gibi... Michael Smith grubun beyni. Hem solo gitarları hem de vokalleri yapıyor. Yani bana çok ilginç geliyor. Amerika'da, Kuzeybatı'da, grunge'ın memleketinde. Ama bak biz, bu kadar biz sonrakilerde Yunanlı çalacağız. Biz, evet, sonra da Yunanlı grubu çalacağız. İkisi de yani özür dilerim Mississippi'den doğmuş, büyümüş. Sanki o hamuru orada yoğrulmuş adamlar gibi. Yani gerçekten ilginç geliyor. Yani blues'un ne kadar evrensel bir müzik olduğuna hep dem vururuz. Yani bu programda, bir blues programında tekrar ortaya çıkıyor. Hurts Like Hell'de grunge'da ünlenmiş. Grunge'ın beşiği denilen Washington eyaletinden, Seattle'ın bulunduğu Washington eyaletinden cayır cayır blues çalan bir grup. Evet, hem de hard blues çalıyorlar. Evet, yani. Soul Conductor dediğim gibi ikinci albümleri Blind Jimmy. Evet, çalacağımız evet. Parça Blind Jimmy ile programımıza devam edelim. Şimdi de Yunanlı grup. Yunanlı grup esasında bu programı yaparken adım adım gidiyorum ben. Hep Amerikalı gruplardan bir şeyler çaldık. İşte grup Jessica's Theme Band. Athens diye geçiyor. Formed in Athens diye geliyor. Şimdi Athens'ı görünce ben Georgia'daki Athens'ı zannettim. Dedim ki abi Amerikalı grup hiçbir işte Yunanlı'ya Georgia'da. Hiçbir Yunanlı'ya yakıştırmadım. Yani ay yani Yunanlı olabileceği aklıma gelmedi. 1989'da kurulmuş. Daha sonra adamların adlarını görünce aa bunlar Yunanlı atlar. Vay be Yunanlı grup komşudan sıkı bir hard rock blues grubu çıkmış. Bakıyorsun formasyonlarına işte Allman Brothers diyorlar, Lynyrd Skynyrd diyorlar, Thin Lizzy diyorlar. Ondan sonra hop olay ZZ Top, AC/DC falan falana geliyor. Şimdi 89'da kuruldukları düşünüldüğünde büyük bir ihtimalle bu elemanlar senden yaşlı. Ya benle yaşıt ya benden biraz ufaklar. Ufaklardır. Şimdi o dönemde Yunanistan'ı düşündüğünde Türkiye'de de yani fazla bilgi bulmak, erişimimiz yoktu bu müziğe. Materyale ulaşmak evet, çok zor. Evet. Yani ne oluyordu işte New Wave of British Heavy Metal'ı çok rahat dinledik. Bütün hepsi elimize geldi ama yani bizim blues rock, Southern Blues'la bütün ilişkimiz Allman Brothers'la Lynyrd Skynyrd'la sınırlıydı. Aynen. Yani bu kadar. İşte Molly Hatchet'ı daha sonra tanıdım vesaire ya. Yani Molly Hatchet'ı. Veyahut da işte o Marshall Tucker'mış işte diğer gruplar. Hepsi Blind Faith. Hepsi daha sonra geldi. Yani elimizde fazla materyal yoktu. Yunanlı'nın da elinde çok materyal olduğunu zannetmiyorum. Bu nedenle de yapılan müzikte hep gitar ağırlı. İşte hani şimdi Lynyrd Skynyrd solo atar. Ama Lynyrd Skynyrd'ın soloları son derece şeydir. Yani böyle arkaiktir. Aynen. Böyle müthiş bir gitar prowess bilmem ne. Herkes kendini yırtar Lynyrd Skynyrd. Allman Brothers öyledir. Müthiş bir şey yoktur. Yani iyi klavye vardır Allman Brothers'da. İyi vokal vardır. Gitar da çok iyidir. Eyvallah kabul ediyorum ama. Yani kendi içinde hani gitarın efsane düzeyde çalındığı müthiş sololar. Yani öyle fazla bir şey yok. Aynı şekilde Jessica's Theme Band'de hani müthiş bir gitar solosu, müthiş bir şey yani daha önceki gruplarda gördüğümüz virtüözite yok. Yani ama iki gitarist güzel paslaşıyorlar. İşte efendim iyi klavye kullanılmış. Vokal yani bu tarz müziğe gayet uygun. Sıkı bir blues olmuş. Blues rock. Birazcık işte jam de var. Black Cat gibi şarkılarda, şunlarda, bunlarda. Ama yani hepsi ayarında. Gayet şey. Hani buna formüle uygun. Yani nasıl derler? Ne yapılması gerekiyorsa doğru yapılmış. Blues kalıpları içerisinde kalmışlar. Yani deneysel bir şey yapmamışlar. Evet, yani Jessica's Theme Band o açıdan gerçekten tatmin edici. O zaman dinleyelim. Dinleyelim. Aferin Yunanlara. Bravo be. İyi albüm çıkarmışlar. Matter of Time. Albümün adı Big Story'de dinleyeceğimiz parçaları. City lights are fading now. It's a wonderful sight to see. What a blue sky, sexiest place. In the horizon. TV commercials. Cigar to brain. Suicides and rape shit. Look all the same. Business deals. Automobiles. The clock is ticking. More cares. Sinners and preachers rule the game. No God, no country, no face, no name. City lights are fading now. It's a wonderful sight to see. What a blue sky takes its place in the horizon. Not asking too much of me, but a better, better place to be. To live our life like we used to. Tell me what you see. The poor are getting poorer. Ooh. No matter, let them be, yeah. If you try to hide far from this endless night, you gotta see behind a wall that is on your mind, baby, baby, baby. City lights are fading now. It's a wonderful sight to see. What a sky sexy's place in the horizon. Not asking too much of me, but a better, better place to be. To live our life like we used to. Oh. Evet, sırada John DeMoto var. John DeMoto'nun albümünün ismi Born Blue to the Sun Sessions. Born Blue, mavi doğan demek. Yani bu hani being blue İngilizce'de şeydir, hani böyle üzgünlük, aşırı kederli olma halidir. Born Blue da kederli doğdu gibi bir düşünce akla getiriyor. Fakat öyle değil. John DeMoto gerçekten mavi doğmuş. Kalp sorunu varmış. Ve kalp kan dolaşımı normal değilmiş doğduğunda. 9 yaşına kadar bundan muzdaripmiş. Kandaki oksijen seviyesi hep düşükmüş. Bu nedenle de adam yani gerçekten mavi doğmuş. Daha sonra 9 yaşından sonra şey olunca kendisine doğum gününde hediye edilen gitarla hayatı değişmiş ve 14 yaşından itibaren virtüözite düzeyinde gitar evet, çalıyor. Yani 40 standartları çalıyormuş evet. 14'ünde. İşte New Haven'a okulda çok çok erken yaşta mezun olmuş ve birçok blues efsanesiyle sahneyi paylaşmış. T-Bone Walker işte efendim. Buddy Guy dediğin gibi Jeff Beck, B.B. King'le bile, Howlin' Wolf'la bile çalmış. Bu arada Guitar Player şeyi de dergisi de ilk 8 gitarı da göstermiş. Allah Allah. Yılında. Ama evet. Ben şu anda bu albümü dinlerken öyle bir... Ha, müthiş bir şey duymadım diyorsun. Yok yani. Ben de öyle. Yani anladığım kadarıyla bu adam daha albümlerde şey yapıyor. Adını söyle. Canlıda daha etkili. Canlıda etkili ya. Aynen. Evet. Yani ona gelecektim. Hani uçup kaçmayayım diye düşünüyor o şeyde, stüdyoda. Ve yaptığı kayıtlar daha jenerik. Suya sabuna dokunmayan ama anladığım kadarıyla sahnede çok çok daha etkileyici olabiliyor John D'Amato. Tabii bu adamların arkasında da çok sağlam alaylı müzisyenler koyman evet, aynen, gerekiyor. Aynen. Yani bir şekilde bu adamı götürebilmesi için. Benim hoşuma gitti. Budur yani. Rocking blues denilen yani. Evet, rock ağırlıklı blues evet, budur. Aynen. Gitar da gerçekten hani senin de dediğin gibi çok böyle hani müthiş bir gitar solosu veyahut da müthiş bir şey yok ama ne yaptığını bildiği ortada gitaristin. Çünkü burada gerçekten efsanelerle çalmış. Blues da büyümüş zaten aynen. Artık bilmiyorum. Bilmiyorum ve ödüller kazanmış yani. Bir blues gitaristinden söz ediyoruz. Bu adamı canlı dinlemek gerek deyip programa devam edelim diyorum. Evet. Two Dollar Dress şarkının ismi. Born Blue, The Sensation albümleri. slide'ı oldukça iyi kullanıyor. Slide solo, slide gitar ama tabii slide'da parmağı kullanmak şeyin de sınırlı. Yani. Değil mi? Yani oluyor ki barlar arasında kayabiliyorsun, bu kadar. Daha fazlası olmuyor. İşte önünde sıra Matt Edwards. Sıra İngiliz blues'da. Bir İngiliz ne kadar blues yapar? İşte Matt Edwards kadar yapar, çok iyi. Yani gerçekten. Yani bir İngiliz çok çok iyi yapıyor. Eric Clapton'dan biliyorum. Bayağı iyi yapıyor. Yapıyor diye. Bayağı yapıyor yani. Clapton'a... Ki pop yapıyor abi bir dönem yani. Ama aynen yani... işte onu diyorlar zaten. Bir dönemin müthiş şeyi, blues gitarcısı ruhunu sattı diyorlar. Şeyle, Tears in Heaven'la. Hatta Lemmy Kilmister programı yapmıştık geçen hafta. Demin araya onları da koyacaktım da o kadar yoğun bir programdı ki giremedik. Ruhunu satanlar arasında birinci sırada Eric Clapton'ı koyuyor. İnsan ölü oğlu üzerinden para yapmaya çalışır mı falan gibi çok ağır şeyler söylemişti. Neyse. Onu da 20. kattan düşmüştü evet, galiba 5 yaşında. Feci bir hikaye o da dediğim evet. gibi. Yani zor hayat bilmiyorum. Evet. Yani o kadar eleştirmek insanları doğru mu? Bazılarına da doğru gelmiyor işte. O da başka türlü eleştiriyor. Matt Edwards'a dönersek iyi bir blues gitaristi. Sağlam adamlarla çalışıyor. Yani belli bu groove öğesini bir şekilde bu kadar iyi gitaristlerin arasında tutacak. Bu zaten Amerikalılar dışında yapabilen var mı? İşte İngiliz'de bir şeyler çıkarıyor artık. İşte yani Amerikan İngiliz dışında ben çok görmedim. Yok hayır. Görmedim. Anglo-Sakson dediğin yani. Gibi memleketler dışında olmuyor. Yani groove çünkü bambaşka bir şey. Yani herhalde onun biraz havasından suyundan etkilenmek mi gerekiyor artık ne diyorum. Ama yani örneğin biz Behind the Wall'u çalacağız. O işte tam bir blues rock. Ama bunun yanında This Year gibi Hendrix'e kayan blueslar da var. Evet. İşte Picking at the Bone gibi daha Southern şarkılar var. Acayip güzel slow şarkılar var kendi işinde. Ve yani Matt Edwards gerçekten gitar çalışını şarkıya göre çok çok güzel adapte edebiliyor. İyi bir güncel blues rock albümü. Dinleyelim o zaman. Four Berry Jam albümü evet, ismi. Evet, Behind the Wall dinleyeceğimiz parçası. Dinleyelim. Everybody's doubt. Heal the lame and come and pave the way to what it's all about. Well, you did wrong, and yet somehow you're still gonna finish first. I gotta say, it's going in reverse. It's like everything you said is in the plan. Yeah. around. Stay up high and never stretch your neck to bother looking down. Well, have your fun, because one day the wall's gonna start to crumble, and then you're never gonna see it coming. Well, I'm alive and I'm starting to learn. It beats me how it always goes down, but every clue they seem to get the power. Well, I'm afraid but I never complain, so I just walk away. You get a fat from eating your home, but your conscience don't seem to show. Evet. Evet, ağlıyorduk. Sen diyordun evet. ben Londra'ya gittim, bir tane doğru dürüst böyle blues çalan gitarist bulamadım. Yok. Ben Yunanistan'a gittim, Allah'ım herhalde bir yerlerde bir şeyler çıkar, Atina'nın ortasında 5 gün geçirdim. Abi doğru dürüst bir program yok, hep trash çalıyorlar metal barlarda. Yani iyi bir blues gitaristi, işte iyi bir blues grubu da var. Allah bilir ne yapıyor çocuklar. Evet, sırada Portekizli bir müzisyen var. Vitor Bacalhau. Bacalhau diyeceğim, Bacalhau veyahut da. Hendrix'in erken dönemi, Stevie Ray Vaughan'ın o tam blues'a ağırlık verdiği albümler, o da erken dönemi diyeyim onu da, ikisinin de erken dönemi. Bu tarz müziktir işte bu. Klasik blues evet. Kalıpları. Ondan sonra overdrive şeyi, efekti gitarda ağır basıyor. Çok highs ve lows denilen, yani gitarın üst ve alt şeylerinde, perdelerinde acayip dolaşan bir adam. Bu nedenle de vokal hep distorte olmak zorunda. Bir şekilde şey yapmak zorunda. Yani uymak zorunda. Müthiş bir range'de gitmiyor kontrast ama. Yapmak ama zorunda. Kontrast yapmak zorunda bu yukarıdaki ve aşağıdaki notalarla. İşte Alive Again diye bir EP çıkardıktan sonra EP'nin üstüne Brand New Dawn diye bir albümle Vitor Bacalhau ilk albümünü yapmış. Genelde üçlü çıkıyorlarmış sahneye. Albümde birçok müzisyen var. Çünkü eminim bir sürü de arkadaşı var. Fakat canlılarda üç kişi olarak çalıyorlarmış. Ve gerçekten canlı performansı çok övülüyor. Keşke bu adamları dinleyebilme şansımız olsa. Çünkü gerçekten burada da bir groove faktörü var. Daha önce hep şeylerde dedik, Anglo-Sakson ülkelerde ağır basıyor dedik ama bu arkadaş da, Victor Bey de bu konuda oldukça yetkin gözüküyor. Ve şeyden alıyorsun yani, stüdyoda yapılmış jenerik bir albümde bile bunu alabiliyorsun ki canlı herhalde çok çok daha eğlenceli evet, olur. Aynen. Brand New Dawn albümün ismi. Evet, bununla veda ediyoruz aslında. Öyle mi? Evet, aynen. Peki çalmayalım bir şeyi, The Blues Company, o zaman bir sonraki blues programı. Sonra, aynen. Peki. Aynen. Too Much of a Good Thing dinleyeceğimiz parçaları. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol olaraklı günler dileriz. Haftaya sıkı bir melodic hard rock programı yapacağız. Evet. Kaçırmayın derim. İyi geceler. Tonight. Too much. your face.